sustutu zara inbestila betetan, barkaida zuazi aurretik karroan aizela badakizu. Egunero zalda daukazu zukaldean, zugatik ez legoke gerrarik izango entzuidazu. Ama, ama, ama, geldizazu iria, bularra irera teraz de la crua ez tilora. Ama, ama, ama, guztion ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, guztion ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama. Zergatik zarete gure.